الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ کچھ ہی دیر میں مدنی مذاکرے کا باقاعدہ سلسلہ ہوگا، تو انشاءاللہ میرے اہل سنت کی زیارت بھی کریں گے، ان کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجائیں گے، اور جانشین عطار بھی انشاءاللہ کرم فرما ہوں گے۔ تو یوں ان بزرگوں کی زیارت کر کے، ان کی صحبت اختیار کر کے اس کی برکتیں حاصل کروں گا، اور اول تا آخر شریک رہیں، ذہن نصیب کچھ مدنی پھول لکھنے کی سعادت حاصل کریں انشاءاللہ، اس سے بھی علم اضافہ ہوگا، جب جب پڑھتے رہیں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو نیت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے، جو باتیں سنیں گے یاد رکھیں گے، عمل کریں گے، دوسروں تک وہ بھی پہنچائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس ابتدا میں جو مدنی پھول بیان ہوتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل میں آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ، جو ماہ محرم الحرام کا شائع ہوا، تو اس میں سے میں چند مدنی پھول بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میدان کربلا میں جو بے مثال قربانیاں پیش کیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان قربانیوں سے اسلام کی بنیادوں کو مضبوطی اور استحکام ملا۔ حسینی قافلے کے شرکا میں بنو ہاشم کے 16، 17 یا 19 افراد تھے۔ سوانح کربلا، جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 128 پر ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اہل بیت و دیگر کل 82 یعنی 82 نفوس تھے، جبکہ ایک کال کے مطابق یہ کاروان نے عشق 91 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ جس میں 19 اہل بیت اور 72 دیگر جان نثار تھے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں حسینی قافلہ 72 یعنی 72 آدمیوں پر مشتمل تھا. تو ہم نے اس کی واقعات سنے. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حسینی قافلے کے شرکا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کرتے اور اپنا تن من دھن آپ پر لٹانے کا بے مثال جذبہ رکھتے تھے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, امیر علیہ سنت کی زیارت, مدنی مذاکرے میں آمد کی تیاریاں جاری ہیں, سبحان اللہ. اور یہ بڑے بہادر و شجاع تھے. امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران سفر عرض کی, بابا جان جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں. اسی طرح ایک جانثار نے عرض کی کہ اگر دنیا ہمارے لیے باقی رہے اور ہم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں, پھر آپ کی مدد اور نصرت کے سبب ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے تو ہم آپ ہی کا ساتھ دیں گے. حسینی قافلے کے بعد شرکا تو بہت مشہور ہے, مثلا علی اکبر, علی اصغر, عباس, حر, قاسم, عون, محمد, رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. مگر بعض زیادہ شہرت نہیں رکھتے, جیسے حضرت سیدنا عثمان بن علی, ابو بکر بن امام حسن, عمر بن امام حسن. حضرت عثمان بن علی نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے آگے رہ کر خود کو ان کی ڈھال بنائے رکھا. یزید اسبحی نے آپ کو تیر مار کر زخمی کیا, پھر آپ کا مبارک سر تن سے جدا کیا, اپنے لیڈر سے ذلیل دنیا کا انعام لینے پہنچ گیا. شمر بن ذل جوشن نے کربلا میں حسینی لشکر کے بعد جانثاروں کو امان دینے کی بات کی تو انہوں نے یہ کہہ کر امان کو ٹھکرا دیا کہ تجھ پر اور تیری امان پر اللہ تعالی کی لعنت ہو کہ تو ہمیں امان دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے امام حسین کے لیے کوئی امان نہیں. حضرت ابو بکر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے, جو عبداللہ بن عقبہ غنوی کے تیر کا نشانہ بنے. قیدی بنائے جانے والے بچوں میں ایک 4 سال کے شہزادے حضرت عمر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر نامی دو شہزادے تھے, ایک نے کربلا میں شہادت پائی اور دوسرے قید ہوئے. خاندان علی میں عام طور پر ابو بکر, عمر, عثمان اور عائشہ یہ نام رکھے جاتے تھے. جن 5 بیٹوں سے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد چلی, ان میں سے ایک کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا, جن کا 85 برس کی عمر میں مقام ینبوع میں وصال ہوا. جبکہ ایک بیٹے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے کربلا میں شہادت پائی. تو یہاں پر میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو مضمون خاص کر ماہنامہ فیضان مدینہ میں جو شائع کیا گیا, بڑا اس میں یہ معلومات بھی ہم کو الحمدللہ ملی. اور امیر علیہ سنت تو اس معاملے میں دعائیں دیتے ہیں ان افراد کو, ان اسلامی بھائیوں کو, ان اسلامی بہنوں کو کہ جو یہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہر ماہ جنہوں نے بک کرایا اور اپنے گھر میں انہوں نے منگوانا شروع کیا, اور مکتبۃ المدینہ اس معاملے میں ہوم ڈیلیوری بھی شروع کیے, آپ کے گھر تک پہنچایا جائے گا. یہ تو یہ خوبصورت سا مضمون جس میں بہت ساری معلومات ایک ہی صفحے پر ہے, اور ایسے تقریباً 45 سے 50 مضمون مختلف موضوعات پر یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی زینت بنتے ہیں. تو اس پیارے سے مضمون میں اہل بیت اطہار کی صحابہ کرام سے محبت کا درس بھی ملتا ہے. یہ خلفائے راشدین سے محبت ہی تھی کہ حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد کے نام انہی کے نام پر رکھے. دیکھیں نا, عمر نام تھا نا, شہزادوں کا نام تھا, ابو بکر نام تھا. تو اسی طرح سیدنا امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹوں کے نام عمر اور عثمان تھے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شہزادی عائشہ نام کی تھی. امام موسیٰ قادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین بچوں کے اسماء گرامی عمر، ابو بکر اور عائشہ تھے. اور یوں ہی امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادی کا نام عائشہ تھا. جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں سلام، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، ماشاء اللہ امیر علیہ سنت کی زیارت ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ ابھی آپ کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستوں کو سجائیں گے. تو ساتھ ہی اس پیارے ماہنامہ فیضان مدینہ میں یزیدی لشکر کا انجام، یہ بھی ایک اہم ترین مضمون اس میں موجود ہے کہ بعض اوقات انسان اس فانی دنیا کی نعمتوں اور مقام و منصب کے حصول کے لالچ میں اپنی آخرت برباد کر بیٹھتا ہے، حالانکہ دنیا بھی اس کے ہاتھ نہیں آتی. یوں وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں دردناک عذاب کا حقدار ٹھہرتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. تو دنیاوی لالچ میں آ کر دو جہاں کی تباہی و بربادی مول لینے کی ایک عبرت ناک مثال یزیدی لشکر کی ہے، جس نے مال و دولت، حکومت و اقتدار کی خاطر نواسۂ رسول حضرت سینا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو شہید کر دیا. اور تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ ان نفوس قدسیہ کے مقابلے میں آئے وہ زندگی میں چین نہ پا سکے. یہاں بھی انہوں نے ذلت اور رسوائی کی سزا پائی، جبکہ میدان محشر کا معاملہ اس کے علاوہ ہے. تقریباً 6000 تو مختار ثقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے. چند کا عبرتناک انجام یہ الگ سے بھی ہوا کہ سیدنا امام حسین کا قاتل سنان بن انس نخعی ایک بار لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا ہے. یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا. اچانک اس کی زبان بند ہو گئی، عقل جاتی رہی. اس کی حالت یہ ہو گئی کہ جہاں کھاتا تھا وہیں پیشاب و پخانہ کرتا تھا. ابن سعد، شمر، قیس ابن اشعث، خولی بن یزید، عبداللہ بن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیا یعنی بدبخت یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک اور کوشش کرنے والے تھے. طرح طرح کی تکلیفوں سے قتل کیے گئے. ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں. سیدنا عمارہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس وقت ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لا کر رکھے گئے، میں بھی ان کے قریب گیا. اچانک ایک شور بلند ہوا، وہ آ گیا. میں نے دیکھا ایک بڑا سانپ ان سروں کے درمیان سے ہوتا ہوا ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا، اس کے نتھنے میں گھس گیا، تھوڑی دیر بعد نکل کر غائب ہو گیا. اچانک پھر شور مچا، وہ آ گیا. پھر وہی سانپ نمودار ہوا اور دو تین بار اسی طرح کیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سارے دشمنان اہل بیت بھی ذلت و رسوائی کے ساتھ مارے گئے. اور جس منصب اور مال و دولت کی خاطر انہوں نے نواسۂ رسول کے قتل جیسے بدترین جرم کا ارتکاب کیا، وہ بھی ان کے ہاتھ نہ رہا. اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دے اور کسی بھی بڑی سے بڑی چیز کی لالچ میں آ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے رب تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ ماہنامہ فیضان مدینہ اس کو ضرور حاصل کریں، ذہن نصیب اس کو بکنگ کرائیں پورے سال کی، تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے امیر السنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ميت سنت الاعتكاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں، نیت دل کے ارادے کہتے ہیں، نیت فرما لیجئے کہ میں نے اعتکاف نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے، اور اذن مسجد کے اندر کھانا پینا سحری شریف دم کیا اور پانی پینا بھی جائز ہو جائے گا۔ اگر اعتکاف نیت پہلے سے نہیں کی ہوئی تو جائز نہیں۔ اگر کھانا پینا سامنے آ گیا تو میں کھانے پینے کے لیے اعتکاف نیت نہیں ہوتی، ثواب کی نیت اعتکاف کر لیں، ذکر و درود کر لیں، 12 مرتبہ درود شریف پڑھ جائیں گے تو آپ سو سکیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 7 پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دورے پاک پڑھو، بے شک مجھ پر دورے پاک پڑھا تمہارے گناہوں کی ہے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاکستان ستمی شب ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان ابا و اہل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوال کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر ملا۔ آپ آئیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دنیا کی یہ محبت یہ اچھی نہیں ہے. یزیدی اور اس کے لشکر کا جو عبرتناک انجام ہم نے سنا, تو اس کے پیچھے جو کار فرما چیز نظر آئی وہ یہی تھی کہ دنیا کی محبت, اقتدار کی محبت, مال کی محبت نے انہیں بدمست کیا, اور نتیجہ سامنے ہوا کہ کتنے بڑے گھناؤ نے یہ جرم میں مبتلا ہوئے اور آخر کار ذلت کی موت مارے گئے. تو آج بھی ایسا ہی ہے کہ جب انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو ظاہر گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے, اور اگر سابقہ امتوں میں پچھلے دور کے واقعات بھی دیکھتے ہیں تو جب جب جس قوم نے دنیا کی محبت کا نشہ چڑھایا گناہوں میں مبتلا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہوا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے حرص لالچ, اس میں بڑے پیارے مضمون دیے گئے اور بہت ہی آسان انداز سے سمجھایا گیا کہ لالچ جو ہے یہ عموماً ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ یہ مال و دولت کی فراوانی یا اس کے لیے جو تگو دو کرتا ہے تو یہ کہتا ہے یہ بڑا مال کا لالچی ہے, لیکن اس کی بڑی پیاری پیاری وضاحتیں لکھی گئی ہیں کہ مال و دولت کا جو حریص ہے یہ بھی مطلب لالچی کہلاتا ہے. اسی طرح نیکیوں کے بھی حریص ہوتے ہیں کہ جنہیں اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو, تو وہ ہر دم نیکیاں کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. آپ دعوت اسلامی کے اس مدنی مذاکرے کی مدنی بہاریں دیکھیں, ہو سکتا ہے کئی ایک ایسے ہوں گے جو آج پہلی مرتبہ اس مدنی مذاکرے میں شامل ہوئے ہوں گے. کئی ایسے ہیں جو ماشاءاللہ ہر ہفتے کو پابندی سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوتے ہیں, او بی وین کے ذریعے جہاں جہاں جمع ہوتے ہیں. تو یوں اللہ کرے کہ ہمیں بھی نیکیوں کی حرص نصیب ہو جائے. تو آج بھی مدنی مذاکرے میں شامل ہیں تو انشاءاللہ شامل رہیں گے. آئیے امیر علیہ سنت کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو یوں کئی ایک ایسے واقعات قرآن پاک میں بھی بیان کیے گئے کہ جس قوم نے دنیا کی محبت میں آ کر گناہوں بھری کے معاملات کیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذابات نازل فرمائے, اور ویسے بھی جو دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے بسا اوقات بڑی عبرت کی موت مرتا ہے. جی ہاں, سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بیمار کے سرحانے تشریف لائے جو قریب الموت تھا, مرنے کے قریب تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی بار اسے کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین فرمائی لیکن وہ دس گیارہ کی آوازیں لگاتا رہا. جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے، جب میں کلمہ شریف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں یہ آگ مجھے جلانے کے لیے لپکتی ہے۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ دنیا میں یہ کیا کام کرتا تھا، بتایا گیا یہ سود خور تھا اور کم تولا کرتا تھا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سامان اور سودا دیتے وقت ناپ تول میں کمی کرنا، یہ تو آج کل ہمیں مختلف مناظر نظر آتے علامان والا فیس، کیسے عجیب و غریب انداز سے دھوکے، کیسے عجیب و غریب انداز سے ناپ تول کی کمی۔ ابھی گزشتہ غالباً دو مدنی مذاکروں پہلے یہ مطلب منظر دکھایا گیا تھا، کسی نے سوال کیا تھا کہ اسی طرح سے ایک شخص جو ہے وہ پھل خرید رہا ہے، اور پھل والا جو ہے بظاہر اس نے ترازو رکھا ہوا ہے اور وہ باٹ بھی رکھے ہیں اور وہ پھل تول رہا ہے، لیکن وہیں کہیں نیچے ہی اس نے ترازو کے نچلی سائڈ پر ہی کچھ ایک ایسا وزن رکھا ہے کہ جس سے وہ پھل جو ہے وہ کم تلتے ہیں۔ جیسا کہ دو کلو کسی نے خریدا تو آدھا کلو کے قریب یا تین پاؤ کے قریب وہ تول اس طرف وزن بڑھا دیا، تو بظاہر اس کو آدھا کلو کا یہ جو ہے نفع حاصل ہوا، لیکن اس کے لیے حرام مال رہا، اور یہ دھوکہ دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور ناپ تول کی کمی کے حوالے سے تو تاکید قرآن پاک میں بھی فرمائی گئی، چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ماپو تو پورا ماپو اور برابر ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا۔ تو تاجر اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ناپ تول میں ہرگز ہرگز کمی نہ کریں، یہ رب عز و جل کو ناراض اور تجارت کو برباد کرنے والا کام ہے۔ دنیا کی فانی دولت کی خاطر خود کو جہنم کے شولوں کی نظر کرنا بہت بڑی جرت ہے۔ روح البیان میں منقول ہے، جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے قیامت کے روز اسے جہنم کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا، اور دو پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا کہ ان پہاڑوں کو ناپو اور تولو، جب تولنے لگے گا تو آگ اس کو جلا دے گی۔ اللہ ہم سب کو عذاب سے محفوظ فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال کیجیے۔ سوالات شروع کیجیے۔ میں عرفان علی حسینی لارکانہ سے عرض کر رہا ہوں، میں نے جب سے مدنی چینل پر سنا کہ مسواک شریف سے قوت حافظہ میں اضافہ ہوتا ہے، اور میری پہلے یہ حالت ہوتی تھی کہ میں گھر سے جس چیز کو لینے کے لیے جاتا تھا میں راستے میں بھول جاتا تھا کہ میں کیا لینے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رحم سے میں نے جب سے مدنی چینل پر سنا کہ مسواک شریف سے قوت حافظہ میں اضافہ ہوتا ہے تو میں نے وہ لگانا شروع کر دی، اور اللہ کے حبیب کی برکت یہ ہے کہ میری اب ذہن میں ماشاءاللہ بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور بہت زیادہ میں اپنے آپ میں چینج محسوس کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، فیضان مسواک جاری رہے گا انشاءاللہ، مسواک شریف سے حافظہ مضبوط ہوگا۔ الحمدللہ، یہ مدنی بہار ہم نے سنی۔ فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ، پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ، فیضان مصطفیٰ ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، یا رب فریدی کو بھی ہو جائے اس کی عادت، یا رب ہم کو بھی ہو جائے اس کی عادت، جاں باش دل کشا ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا۔ تو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے فیضان مدینہ والے، مسواک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس اعلی ادائے سنت اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا ہے۔ اور بڑی پیاری بات ہمارے مفتی صاحب نے بھی فرمائی دی کہ آپ ایک تجربہ کر لیں، ہمارے اسلام بھائی کا تو کتنا پیارا تجربہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ میری تو بھولنے کی عادت تھی، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے مسواک کی عادت بنائی تو الحمدللہ یہ خود کہتے ہیں کہ میرے بھولنے کی عادت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، یادداشت مضبوط ہو گئی ہے۔ اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی سنت مسواک کی برکت ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب بھی مسواک کے عادی بن جائیں، اور جب بھی اپنے وضو کا اہتمام کریں تو اس کا ایک باقاعدہ اہتمام ہو۔ چند روپے کی آتی ہے، اور اگر یہ سستی چھوڑ دیں گے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک سنت پر عمل کرنے کی نیت سے مسواک ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے تو اس کی پھر برکتیں بھی پائیں گے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی لے، حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی لے، آپ کو ایک مرتبہ مسواک کی ضرورت ہوئی تو آپ نے آدھے دینار یعنی آدھے سونے کی اشرفی دے کر آپ نے مسواک خریدی۔ تو کسی نے آپ کو بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ حضرت مسواک کے لیے اتنی ہی رقم خرچ کر دی، تو بھلا اتنی بھی کبھی رقم خرچ کرتے؟ تو بڑا پیارا جواب دیا محبت بھرا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مسواک کو ادا کرنے کے لیے تم نے دنیا کی دولت یہ خرچ نہ کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہم بھی غور کریں اور سوچیں کہ مسواک شریف کی پیاری پیاری سنت ادا کرنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے، کیا چیز رکاوٹ ہے؟ مال نہیں، یہ تو بہت سستی ہمارے وطن میں تو بہت سستی ملتی ہے، 10 روپے کی عام طور پہ مسواک مل جاتی ہے۔ تو اگر یہ مسواک رکھی جائے اور اس کو سنت کے مطابق مطلب وہ بھی کیا جائے استعمال، تو پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ رضوان بھائی، پیلو کی مسواک نیچے ہمارے عالمی مدنی مرکز فلان مدینہ میں دس روپے کی ملتی ہے. جی جی الحمد ابھی آتے ہوئے میں لے کر آیا دو, تو وہ دس دس کے حساب سے. یہ اللہ آباد پنجاب والے بھی ہیں, ایک حدیث باغ بلکہ تین حدیث باغ ایک ساتھ میرے سامنے ہیں. وہ عرض کرتا ہوں مسواک کے حوالے سے, صحیح مسلم میں سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر سے جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام مسواک کرنا ہوتا. اللہ اچھا. اسی طرح امام احمد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کا التزام کرو, مسواک کا التزام رکھو, وہ سبب ہے منہ کی صفائی اور رب تبارک و تعالی کی رضا کا. سبحان اللہ. اسی طرح ابو نعیم جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں, پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دو رکعتیں جو مسواک کر کے پڑی جائیں افضل ہیں بے مسواک کی 70 رکعتوں سے. سبحان اللہ. ابھی پچھلے دنوں امیر علیہ سنت دامت برکات میں علی کے دانت کا کچھ وہ ہلکا سا کچھ وہ مطلب ٹوٹا تھا, تو وہ جو چیک کرنے آئے تھے تو اس نے وہ استعمال کیا تھا لفظ کے بہت سالڈ ہے نا, مضبوط ہے دانت. تو اس کی بنیادی وجہ ظاہر ہے کہ امیر علیہ سنت کی جو مسواک کی عادت ہے. الحمدللہ. تو انشاءاللہ سبجل ایسی پیاری پیاری سنت مسواک شریف انشاءاللہ کرتے رہیں گے, یہ برکتیں بھی ملیں گی, منہ کی صفائی ملے گی انشاءاللہ, ذہن بھی روشن ہوگا, دل بھی روشن ہوگا انشاءاللہ سبجل. مرتے وقت انشاءاللہ سبجل کلمہ یاد دلائے گی اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا سبب ہے. ویسے بھی یہ جو آپ نے روایت بیان کی, تو بعض اوقات جو دنیاوی جو فوائد جاننا چاہتے ہیں, تمیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے مسواک شریف کے فضائل, تو اس میں ہوتا ہے کہ بعض کو شوق ہوتا ہے کہ میرے دانت جو ہے نا وہ صاف ہو جائیں, سفید ہو جائیں, چمکیلے ہو جائیں, کرسٹل ہو جائیں, بلکہ شاید ٹوتھ پیسٹ اور یہ اس طرح کی جو چیزیں بیچتے ہیں تو باقاعدہ دانت شو کرتے ہیں کہ آپ اگر چمکیلا پن چاہتے ہیں, سفید وائٹنس چاہتے ہیں اپنے دانتوں میں, تو آپ یہ ہمارا ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد مسواک کرنا یہ دانتوں کا پیلا پن دور کرتا ہے. تو اگر ہمارے دانت پیلے رہتے ہیں تو آپ سوچ رہے کہ اگر کھانا کھانے کے بعد مسواک کرنے کی عادت بنائیں, دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں. اور ماہرین کی تحقیق کے مطابق 80% امراض معدے یعنی پیٹ اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں, اور عموماً دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مسوڑوں میں طرح طرح کے جراثیم یہ پرورش پاتے, پھر معدے میں جاتے ہو طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں. تو امریکہ کی ایک مشہور کمپنی کی تحقیقات کے مطابق مسواک میں نقصان دینے والے بیکٹیریا کو ختم کرنے کی صلاحیت کسی بھی دوسرے طریقے کی نسبت 20% زیادہ ہے. تو مسواک کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے اب جو پچھلے ہفتے ہزاروں ہزار عاشقان صحابہ و اہل بیت نے مدنی قافلوں میں سفر کیا, تو اس میں بھی ظاہر مدنی قافلوں میں اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالغان میں ہفتہ وار اجتماع میں جو آتے ہیں, تو دعوت اسلامی کے جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں یہ سنت سیکھنے سکھانے کے ذریعے ہوتے ہیں. تو مسواک کرنی کیسے یہ بھی آپ کو طریقہ بیان کیا جائے گا. تو یوں انشاءاللہ عزوجل اخروی فائدوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوں گے, کہ سویڈن کے سائنسدانوں نے ایک تحقیق کے مطابق مسواک کے ریشے بیکٹیریا کو چھوئے بغیر براہ راست ڈائریکٹ ختم کر دیتے اور دانتوں کو کئی بیماریوں سے بچاتے. سبحان اللہ. یہ ہمارے جو اوبی وین والے ہیں الہ آباد غالباً پاک سیوتی کابینہ, تو یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ مسواک یا تو استعمال کرتے ہوں گے. آج تو لائے ہوں گے نا, مسواک ہے بھائی الہ آباد والوں کے پاس, لائے ایک دو کے پاس ہے کم ہے. تو مسواک فیضان مسواک جاری رہے گا. اس فیضان مسواک کو انشاءاللہ علاقہ علاقہ گاؤں گاؤں اس کو جاری کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سوالات کیجیے. امیر علیہ سنت کی انشاءاللہ ہم اس کے جوابات امیر علیہ سنت سے حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی. جی سوال چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا نام رابعہ تاریہ ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ مچھلی کہاں سوتی ہے اور کب سوتی ہے؟ مچھلی کہاں سوتی ہے اور کب سوتی ہے؟ کبھی مچھلی سے میری ملاقات بھی نہیں, بات کی نہیں ہے, پوچھا نہیں ہے میں کہاں سوتی ہے کب سوتی ہے. میری معلومات میں ہے نہیں ہے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ بھی بچوں کے ذہن میں بات آتی ہوگی نا کہ عموماً کسی کو اٹھانا ہوتا ہے اور وہ نہیں اٹھتا ہے تو پانی چھڑکتے ہیں تو ایک دم وہ گھبرا کر اٹھ جاتا ہے. اب جو پانی میں رہے تو اس کو نیند کیسے آتی ہوگی؟ ماشاء اللہ خدا جانے اس میں نیند آتی بھی ہے کہ نہیں ہے, اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے مجھے. آدمی پانی میں جائے تو ڈوب جاتا ہے, مچھلی ڈوبتی بھی نہیں ہے. یہ بھی ہے ماشاء اللہ. مچھلی انسان پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا اور مچھلی پانی کے باہر زندہ نہیں رہ سکتی. اللہ کی قدرت کے نظارے. امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کے لیے ہمارے لیے بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ پر بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں. ایک سوال ہمارے راشد خان برکاتی ہیں ہند سے. ان کا کہنا ہے کہ بزرگوں نے کہا کہ جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والے کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ کہاں تک درست ہے اور 200 سال سے کیا مراد ہے جبکہ آج کل اتنی عمر عام طور پر نہیں ہوتی ہے؟ یہ حدیث پاک اس میں رسالہ جائے درود و سلام میں غالباً ہے. جی اس وقت وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. جی جی موجود ہے یہ. ہاں یہ 40ویں حدیث ہے, زیادہ درود و سلام پیج نمبر 11 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس نے مجھ پر روزے جمعہ 200 بار درود پاک پڑا, اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فضیلت تو موجود ہے لیکن اس کی شرح میں نے پڑھی نہیں ہے اور آرٹیکل سے اپنی سوچ سے شرح حدیث پاک شرح بیان کرنا جائز نہیں. تو فرمان مصطفیٰ حق ہے, اس پر ہم کو یقین رکھنا چاہیے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم. اس طرح کی احادیث طیبہ جو دیگر مقامات پر ہیں اس کے تحت علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس کے اتنے گناہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا, یا یہ کہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف فرمائے گا اور ان کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا. اور دوسرا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ کیونکہ اس طرح کی جو فضیلتیں ہوتی ہیں عام طور پر وہ صغیرہ گناہوں کے لیے ہوتی ہیں، تو صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، باقی کے لیے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کبیرہ میں تخفیف ہوگی. صغیرہ معنی چھوٹے گناہ اور کبیرہ معنی بڑے گناہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالی علی محمد. میرا نام عبد الوحید ہے، پنجاب سے گجراوالہ شہر سے بات کر رہا ہوں. پاپا خان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ایک آدمی کے ساتھ میری بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ماما جو بنتے ہیں سر پر، اس کی دعا کیا ہے؟ اس کی دعا بتا دے مہربانی ہوگی. ماما پہننے کی دعا سر پوچھئے، امامہ شریف پہننے کی باقاعدہ کوئی دعا تو پڑی نہیں ہے، البتہ امامہ ہے لباس، لباس پہننے کی دعائیں تو ہیں. جیسے جب بھی لباس پہنے یعنی کہ تو بسم اللہ پڑھ لیں جبکہ ستر کھلا نہ ہو، امامہ پہنتے ہیں ستر تو کھلا ہوتا نہیں، تو بسم اللہ پڑھ کر امامہ باندھے اور امامہ باندھنے کے بعد چاہیں تو اسے لباس پہننے کی یہ دعا پڑھ لیں، الحمد للہ الذي كفاني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة والله تعالى اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. میرا نام مریم تارے، عمر 4 سال. پاپا صاحب میں مسجد میں کیا نماز پڑھ سکتی ہوں؟ مدنی منی کو مسجد میں نماز پڑھنی، آپ گھر میں نماز پڑھنے کی پریکٹس کریں. مسجد میں عورت تو نماز پڑھنے کی جیسے موقع ہو سب پردے کا انتظام ہو، سب بھی اصل یہ ہے کہ عورت گھر کی بھی کوٹھڑی کے اندر جا کر پڑے چھپ کر، یہ اس طرح بہنوں کے لیے یہ افضل. اب 4 سال کا بچہ جو ہے یہ تو ویسے مسجد میں جانا اس میں تھوڑا رسک رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے کہ یا تو استنجا کر دے گا، اگرچہ سب نے غالب بعض اوقات یہ ہوتا ہے تو یہ بچے کتنی عمر کے ہو جاتے ہیں تو بتا دیتے ہیں، تو جو بتا دیتے ہیں بچے پیشاب وغیرہ نہیں کرتے مسجد میں، مگر ہیں بچے ان کو مسجد میں لانا مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ ہے، اور ایسے بچے ہیں جو پیشاب کر دیتے ہیں ان کو ہوش نہیں ہوتا، جیسے سال دو سال کے ایسے بچے کو لانا ان سے پیشاب کر دینے کا سپنے واجب والی گمان ہو پیشاب کر دے گا پورا پورا خطرہ، تو ایسے بچے کو مسجد میں جانا یہ حرام مکر تحریر ہے سنا، تو ایسے بچے کو باندھ کر بھی نہیں لا سکتے، بعد جو سمجھتے ہم نے دن پر باندھ دیا، لیکن پیپر باندھ کر بھی لانا جائز نہیں، دم کروانے کے بھی نہیں جا سکتے لوگ کیونکہ بچوں کو مسجد میں اتار آتے لیکن یہ جائز نہیں، بچہ دم کروانا بالکل مسجد کے دروازے کے بعد، یعنی آپ نے یہ فرمایا یا امام صاحب ہے وہ باہر نکلیں گے تو دم کر دیں گے، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ وہ بچہ کہ جو طبعی حاجات کا بتا دے تو اس کو جو ہے لانا مکروہ تنزیہی ہے، اور ایسا بچہ کہ جو بتا نہ سکے اور کر ڈالے تو اس کو جو ہے وہ لانا مکروہ تحریمی، اگرچہ کہ اسے نیپی وغیرہ پہنا دی جائے یا کپڑے وغیرہ اس کو اس طرح باندھ دیا جائے کہ جس میں جو نا وہ باہر نہ نکلے تب بھی جو اس کو لانا مکروہ تحریمی. اسی طرح جو وہ ایسے بچے کو دم کروانے کے لیے بھی جو وہ مسجد نہیں لیا جا سکتا، یا تو یہ ہے کہ مسجد کے باہر جو وہ امام صاحب آ جائیں اور اسے دم کر دیں، یہی فرمایا نا آپ نے؟ میری آواز صاف نہیں آ رہی جی بابا، تھوڑی صاف نہ چی رہی ہاں یار، یہ وہ اصل ٹیکنیکل پرابلم ہے، میں ناظرین کو تو ظاہر ہے بڑی تشویش ہوتی ہوگی، لیکن اہل محبت تو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، مدنی پھول تو مل ہی رہے ہیں. یہ بابا یہاں اسلامی موجود ہے فیضان مدینہ میں، جو آپ کی آواز جو ہے وہ سن رہے ہیں، آپ کی مبارک آواز. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ عزوجل یہ مدنی مذاکرہ جو ہے وہ بذریعہ اوبی وین جو خصوصی شرکت ہے وہ الہ آباد پنجاب پاک سیوتی کابینہ، یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود بذریعہ اوبی وین، مرحبا. اللہ تبارک و تعالی آپ کا نام قبول فرمائے. ماشاءاللہ کی تعداد میں جمع ہوئے پاک سیوتی کابینہ الہ آباد پنجاب، ایک الہ آباد ہند میں بھی ہے. پہلے الہ آباد پڑھ کر میں یہی سمجھا کہ شاید ہند کا الہ آباد، لیکن یہ پنجاب کا الہ آباد ہے. ماشاءاللہ اہتمام سے آئے، بےچارے میں پلیٹ کارڈ بھی کسی کسی نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن کہ پلیٹ کارڈ بھی ذرا موقع کی مناسبت سے وہ ہائی لائٹ کیجیے گا، ان کی دل جوئی بھی ہوگی. ماشاءاللہ مسجد برو مسجد برو تحریک جاری جاری رہے گی ماشاء اللہ. مسجد عیم بھائی مستاجد والوں نے یہ پلے کارڈ میرے لیے دعا بھی کی ہے، آمین. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. استاد العلماء قبلہ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان کے شہر سردار آباد سے محمد یوسف عطاری عرض کر رہا ہوں. میرا حضور سیدی و مرشدی سرکار امیر اہل سنت ولی کامل مرشد کامل شیخ کامل مرشدی عطار دامت برکات العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ سیدی اعلی حضرت کے اس شعر کا مطلب عطا فرما دیجئے. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، جزاک اللہ خیرا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم تو آپ کے قدموں میں پڑے ہیں، یہ کسی کی تعظیم کے لیے جملہ ہے کہ آپ کے قدموں میں، یہ محاورہ ہوتا ہے. یہاں قدموں سے مراد پاؤں جو ہوتے ہیں جسمانی، یہ مراد نہیں ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کے قدموں میں، جب آپ کے قدموں میں تو غیر کا منہ کیا دیکھے، اب وہ دوسروں کی طرف ہم کیا دیکھیں. جب آپ کے قدموں میں نصیب ہو گئے ہم کو پڑا رہنا، کون نظروں سے چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کہ آپ کا جب تلوا مبارک دیکھ لیا قدموں کا تو اب ہم کو کوئی اور کیسے اچھا لگے. یعنی آپ کے تلووں میں وہ حسن ہے جو کسی کے چہرے میں بھی نہیں. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد اعجاز گارو شہر سے. پاپا جان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے، خاص طور پر آپ کی جو بتائی ہوئی باتیں وہ ہمارے ذہنوں میں ایسے بیٹھ جاتی ہیں جیسے کوئی گھر کر جانا اس باتوں کا. پاپا صاحب آپ کے ان سوال کو کہ جواب دینا، اور جو کوئی سوال کرتا ہے یا کوئی جواب آپ دیتے ہیں وہ جواب ہم سن کے ہمارے دین میں اتنا اضافہ ہوتا ہے، اتنا معلومات ہو جاتی ہے کہ ہم کسی ساتھ بیٹھ کر بھی اسلام کی باتیں کرتے ہوئے ہمیں گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے مدنی مذاکرہ. اللہ ہمارے پاپا صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین ثم آمین. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ذن سے مجھے بہتر کر دے، شرعی اغلاط سے محفوظ فرمائے، آمین. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. پاپا کہ ہم اپنے ڈسپنسر میں اگر زمزم شریف کی ایک دو بوند ڈال دیں تو کیا ہمیں ڈسپنسر کا پانی کھڑے ہو کے پینا ہوگا؟ ماشاء اللہ, کیا ڈسپنسر ہو, کولر ہو, ٹانکی ہو, اس میں اگر زمزم شریف کا قطرہ ڈال دیں گے یعنی جو دادر کا کہ اندر اندر چھوٹا ذخیرہ ہو, سمندر میں کترا ڈالنے سے پتا نہیں ہے کہ جو عام طور پر یہ چھوٹا پتیلا ہوتا ہے, تیز ہوتی ہے, کولر ہوتا ہے, تو اس میں اگر ایک کترا زمزم شریف کا ڈال دیا تو سارا پانی جو ہے یہ باب برکت تبرک بن جائے گا, برکت والا بن جائے گا. البتہ اس کو کھڑے کھڑے نہیں پیئیں گے, دیکھ کر ہی پیئیں گے. ہاں اگر آب زمزم شریف کی مقدار زیادہ ہو اور دوسرا پانی کم ہو تو ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پی سکیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اگر جو فضیلت ہے جو حکم ہے پینے کا تو خالص آب زمزم کا ہے, یہ اگر مکس ہو چاہے وہ غالب ہو کیا اس کو بھی کھڑے ہو کے پی سکیں گے؟ وہ آدھے سے زیادہ اگر آب زمزم ہوگا سادہ پانی کم تو وہ کھڑے کھڑے پی سکیں گے. دل اکثر حکم الکل کا اسکول آئے گا غالباً. یہ سوال ایک دفعہ مفتی فضیل صاحب کی موجودگی میں ہوا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جو حکم ہے وہ خالص آب زمزم کے کھڑے ہو کے پینے کا ہے, اس میں مکس ہو تو پھر اس کا حکم واضح نہیں ہے. تو ادھر مدنی مذاکرے میں ہی توقف فرمایا تھا کہ اس کو کھڑے ہو کے پینا جو ہے اس بارے میں کوئی حکم واضح نہیں ہے. وہ خالص جو آب زمزم ہے اس کے بارے میں تو واضح ہو کہ وہ کھڑے ہو کے پیا جائے گا, ملا ہوا ہو تو اس کو یہ کہیں کہ کھڑے ہو کے پیئیں, انہوں کو فیصلہ نہیں فرمایا تھا اس پر. میں نے اپنی معلومات درج کر دی. صلی اللہ تعالی علی محمد. ضلع سرگوٹا سے بات کر رہا ہوں. میں دودھ کا کاروبار کرتا ہوں اور دودھ میں رات کو گھر میں رکھتا ہوں, صبح اس کے اوپر سے ملائی اتار لیتا ہوں اور وہی دودھ صبح تازہ دودھ میں مکس کر کے شہر دیتا رہتا ہوں, کیا وہ ملائی اتارنا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ رات کا دودھ صبح کے دودھ میں مکس کر کے بیچتے ہیں, پہلے میں سوال میں یہ سمجھ سکا ہوں. ملائی جو جمی ہوتی ہے اس کو نکال لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو تازہ دودھ میں ملاتے ہیں. گاہک کو پتا چلے گا کہ آپ کا یہ کارنامہ ہے کہ ملائی نکال لیتے ہیں اور یہ پتلا دودھ جو ہے یہ خالص دودھ میں مکس کر کے اس کو بیچتے ہیں آپ. گاہک کو جب پتا چلے گا تو وہ اس کو ظاہر ہے کہ ایس سمجھے گا اور ہے بھی یہ ایس. ہاں گاہک کو اگر بتا دیا کہ میں یوں کرتا ہوں اور میرے پاس یہ دودھ ہے تب تو وہ خریدے گا تو چاہیے, ورنہ تو دھوکا ہوا نا, تو دھوکا دینا چاہیے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلوا علی الغدی صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان میرا نام قرۃ العین ہے, میری چھوٹی بہن کا نام زلیحہ نور ہے جس کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن ہو رہی ہے. برائے کرم یہ ارشاد فرما دیں کہ رسم بسم اللہ کیسے ادا کی جائے. اس میں یہ کہ گھر کے محارم جمع ہو جائیں, یا تو اسلامی بہنیں نہ ہو صرف اسلامی بھائی ہو تو بھلے, تو مہمان تو جمع ہو جائیں, اور اس کو کوئی بزرگ ہو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائیں, تو یوں یہ رسم بسم اللہ ہو جائے گی. 4 سال 4 ماہ 4 دن پوری عمر ہو جائے تو پڑھا دیں, تو یہ اچھا ہے کہ بزرگوں سے یہ منقول ہے, اور اگر آگے پیچھے بھی کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. کسی نے رسم بسم اللہ نہیں کی تب بھی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود پاک ذکر کی نیت سے پڑھنا چاہیے, اگر کپڑا بیچنے والا کپڑے کی خوبی بیان کرتے ہوئے درود پاک پڑھ کر کپڑا دکھائے تو ایسے موقع پر درود پاک پڑھنے کی اجازت نہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں صدائے مدینہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھا جاتا ہے, یہ بلند آواز سے پڑھنا لوگوں کو اٹھانے کے لیے ہے, کیا اس موقع پر درود پاک پڑھنے کی شرعاً اجازت ہوگی؟ اسی طرح مبلغین درس و بیان سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں لیکن غالباً یہ درود پاک پڑھانے کے لیے بلند آواز سے پڑھتے ہیں, تو اس وقت مبلغین کو درود پاک پڑھتے وقت کیا نیت کرنی چاہیے؟ یہ ایسا ہے کہ نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان کے بعد تصویر تو فقہائے کرام نے مستحب لکھا, اور اس میں تو فقہائے کرام نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے, یہ بھی لکھا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے. تقریب سے اس کی راہ نکلی, یہ صدائے مدینہ میں بھی اگر درود پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر اسی طرح بیان سے پہلے درود سلام پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں, ہم جو صلاۃ تو مطلب سارے مقدمین پڑھتے ہیں, بلکہ حدیثوں میں بھی سارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حمد کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جو مبلغین ہم کو صلاۃ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اعظم رسول اعظم اکثر جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور وہاں جو کپڑے کی عمدگی ظاہر کرنے کے لیے سبحان اللہ کہنا یا درستی پڑھنا کوئی آ گیا تو اس کو درستی پڑھا تھا کہ یا مطلب اعلان ہے, اعلان ہے لوگوں کو پتا چل جائے کہ پناہ آ گیا اس نے درستی پڑھا, اور کپڑا عمدہ ہے یہ دکھانے کے لیے سبحان اللہ یہ کہ یہاں مراد ادا کا ذکر نہیں ہے بلکہ کپڑے کی عمدگی اور خوبی کو ظاہر کرنا پڑتا ہے, اس لیے وہ اس کو اتنا جائز کہا گیا. یعنی یہ آپ نے فرمایا کہ جو کپڑے کی جو جیسے کپڑا اگر دکھا رہے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد, یعنی یہاں آپ نے یہ فرمایا نا کہ جیسے کپڑا دکھاتے وقت جو ہے وہ سبحان اللہ کہنا یا درود شریف پڑھنا, تو یہ ہے کہ سامنے والے پر جو نا یہ ظاہر ہو کہ یہ کپڑا بہت اچھا ہے, بہت اچھی کوالٹی ہے, تو اب مقصد جو نا یہاں درود پاک پڑھنا نہیں ہے, ثواب نہیں ہے, بلکہ کپڑے کی جو نا وہ کپڑا دکھانا مقصد ہے, کپڑا بہت اچھا ہے, تو اس لیے جیسے علماء کرام نے اسے ناجائز فرمایا. اسی طرح کسی کے آنے پر تو لوگوں کو بتانے کے لیے خبردار کہنے کے لیے بھائی فلاں صاحب آ چکے ہیں یا فلاں شخصیت آ چکی ہیں, تو اس لیے درود پاک پڑھنا یا ذکر اللہ کرنا, تو اسے بھی جو ہے وہ ناجائز کہا گیا ہے. یہ آپ نے فرمایا نا مقصد جب کہ اعلان ہو جی, اگر مقصد اس کے آنے کا اعلان نہ ہو کسی اور نیت سے پڑھتا ہے تو تو کو حرج نہیں ہے نا چین سے پڑھتا کسی تو مقصود وہاں درود شریف نہیں پڑھنا ہے اعلان کرنا نہیں ہے تو حرج نہیں صحیح جزاک اللہ خیرا سوال ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر اکرام بہت پرانے اور بہت بڑے آرتھوپیڈک سرجن ہیں ان کے صاحبزادے ہیں ڈاکٹر عاقب افتاری شعبہ تعلیم کے ذمہ دار بھی رہے ہیں ایک وقت میں سکندر آباد میں ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ بھی افتاری ہیں چائنا میں گریجویشن ہے فائنل ایئر ایم بی بی ایس کی ان کی الحمدللہ رب العالمین ان کی والدہ کافی عرصے سے ہم سے دعائیں کروا رہی تھیں کہ اللہ کرے مجھے قبلہ دامت برکاتم عالیہ امیر اہل سنت کی زیارت ہو جائے تو رات ان کو الحمدللہ رب العالمین امیر اہل سنت کی خواب میں زیارت ہوئی آپ وہاں تشریف فرما ہیں آپ کے ہاتھ میں دو سونے کی تختیاں پکڑی ہوئی ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تختیوں کے اوپر جو تعویذات لکھے ہوئے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کے وقتوں سے چلتے آ رہے ہیں اور جو اس کا دامن تھام لے اس کا بیڑا پار ہے کیا بات ہے مدینے کی آنے والے ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہوگا تو ڈاکٹر عاقب کی والدہ جو ہیں وہ انشاءاللہ عزوجل میرا اہل سنت کی بیعت ہوں گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں شامل فرما لیں اور ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین او بی وین کے ذریعے جو الہ آباد اور دیگر مقامات پر جو اسلام میں جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسی سلسلے سے مرید بیعت نہیں ہیں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں کہ بہجت الاسرار شریف میں ہے پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان بشارت نشان ہے مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے اور کہا گیا کہ یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی نے مزید فرمایا مجھے اپنے پروردگار عز و جل کی عزت و جلال کی قسم میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے. اگر میرا مرید اچھا نابی ہو تو کیا ہوا؟ الحمدللہ عز و جل میں تو اچھا ہوں. مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کرا لوں. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں میں شامل فرما لیں. امیر السنت جس طرح ارشاد فرمائیں تمام اسلام بھائی مدنی چرن کے ناظرین بھی اتنی آواز سے دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. صلو علی الحبیب صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ یا غیبت چغلی وحدہ خلافی گالی گلوچ فلم ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قابل کیا رضوی کیا میں نے اپنا آپ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے دل سے سرکارِ بغداد حضور دوستِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حذیفہ عطاری ہے, میں سری لنکا کے شہر کولمبو سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان, میں اپنے والدین کے ساتھ 26 ماہ کے جدول پر حاضر ہوا ہوں. باپا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ 11 سال کے مدنی منے نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر ان کے والدین ان کو نہ رکھنے دیں تو ان مدنی منوں کو کیا کرنا چاہیے؟ باپا, آپ پہلے بھی سری لنکا تشریف لے کے آئے ہیں, اب دوبارہ کب کولمبو پر شفقت فرمائیں گے؟ آپ سے میری التجا ہے کہ جلد سے جلد سری لنکا تشریف لے آئیے, اور میرے لیے, میرے والدین, میرے ساتھ کے لیے سب کی بے حد مغفرت کی دعا فرما دیجیے, اور میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے کہ اللہ عز و جل مجھے پکا سچا با عمل حافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ, سری لنکا میں 26 ماہ کے لیے آپ کے والدین کے ساتھ سنتوں کی خدمت کے لیے آپ پہنچے, مرحبا, اللہ قبول فرما, آمین. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے کمزوری آتی ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو اس طرح کی اگر کوئی مجبوریاں ہیں, اس وجہ سے اگر والدین منع کرتے ہیں روزہ رکھنے سے, تو والدین کی ماننی چاہیے, روزہ نفل روزہ نہ رکھتا ہے. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نفل روزہ رکھوائیں تاکہ ان کی عادت پڑے, تو یہ فرض روزہ رکھنے سے قابل ہو جائے, ان کا دل تک جائے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم, صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. بعد. میں منی منی حضرت عالیہ باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قرآن پاک پڑھتے وقت کھیلنا کیسا, اور دوسرا سوال یہ ہے جو اسٹیل کے برتنوں پر نام پر لکھواتے ہیں وہ لکھوانا کیسا. سوال سمجھ میں نہیں ہے. قرآن پاک پڑھتے وقت جو نا وہ ہلنا کیسا, جو ہلتے ہیں نا یوں اس طرح آگے جھومتے, ہاں جھومتے ہیں, جھومتے تو نہیں ہلتے ہیں, اور جھومنا یہ ہلے بغیر جھومنا ہوتا نہیں تو کوئی ارے نہیں اچھی بات ہے جھومنا. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ان کا ایک اور سوال بھی تھا کہ یہ اسٹیل کے جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ جو نا وہ نام لکھوانا کیسا, جو نام جو کنندہ ہوتا ہے. یہ ہے بہت پرانی رسم ہے, پہلے تو وہ حج پر سے آتے تھے نا, تو پورا حج پر آیا ہے اس کا حتیجہ, تو یہ پلیٹوں تھالے وغیرہ دیتے ہیں, اب بھی اس کا دیتے ہیں, تو یہ نام لکھوانے بے ادبی کا اندیشہ رہتا, مطلب یہ دھل دھل کر کے پانی جو ہے نا وہ جٹروں میں اور جانے گا. بعض نام اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں, اب جیسے کسی کا نام وہ حاجی عبد اللہ, اس میں لفظ اللہ موجود ہے, اب یہ دھل کر پانی کہاں جائے گا, اس لیے برتنوں میں نام لکھوانے کے بجائے ڈالنا ہی ہے تو وہ نشان بنا دیں, اسٹار بنا دیں, سفر بنا دیں, اسٹیٹ بنا دیں, چاند بنا دیں, سورج بنا دیں, سبھی گمبت نہ بنا, بابا نہ بنا, کوئی بھی ایسی چشمہ بنا دیں, کوئی بھی ایسی پہچان تھی جو مطلب بنانی چاہیے, اپنے جو پیپر چلے سہیوں کا بھی لکھے ہوتا نام بغیر سر دیکھنا پاؤں رکھنا بڑے بتائے دیں. ان میں اسی طرح کے میں نے جو نشان آپ بتائے تو یہ اگر آپ بنا دیں گے نا آپ کی اپنی کمپنی کا جو ایک فونوگرام بنا لیں, اس طرح کا جو مقدس نہ ہو اور اس میں دب کی کوتی نہ ہو, کسی بھی زبان کا کوئی بھی حرف نہ ہو, تاکہ دیش میں چکا جا سکے. یعنی یہ ہے کہ اگر کوئی علامت وغیرہ اپنی چیزوں پہ لگانی ہو تو تحریر نہ ہو, کسی بھی زبان کے الفاظ وغیرہ نہ ہو, جیسے ستارہ بنا لیا, چاند بنا لیا, یا گول دائرہ وغیرہ بنا لیا, یہ چیزیں بنا لینی چاہیے. اچھا اس میں یہ بتائیے کہ جیسے برتنوں پہ ایک تو یہ کہ نام لکھوانا, اور دوسرا یہ کہ اگرچہ گول دائرہ بنوائے تو چونکہ وہ ایک مشین سے بنتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ برتن کے اس حصے میں جو ہے وہ وہاں میل جم جاتا ہے. ہاں یہ بھی الگ وہ سائنسی مسئلہ کھڑا ہوا, جیسے میل بھر جائے گا تو جراثیم بھریں گے, تو گرما گرم اس پہ کھانا جائے گا تو جراثیم پیٹ میں جائیں گے, یہ امکان پیدا ہوگا. تو اگر لکھنا ہی ہے یہ نشان بھی بنانا ہے تو باہر کی طرف بنائے, لیکن آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لیبل لگے ہوئے ہوتا ہے, اس پہ پلیٹوں میں اتارتے نہیں ہیں اور اس میں اپنی شوکیس میں رکھتے ہیں, جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو اس کو اس لیبل والے کھانے میں کھانا پیش کرتے ہیں, یہ بھی بازار کو نقصان دے معلوم ہوتا ہے کہ لیبل کا رنگ اترے گا, کچھ نہ کچھ اس کا کیمیکل جو ہوتے ہیں یہ پیٹ میں جائیں گے. اب یہ شاید اس لیے نہیں اتارتے ہوں گے مہمان تو یہ لگے کہ پھر لیے انہوں نے نئی پلیٹ نکالی ہے, اب پتہ نہیں برسوں تک نہیں رہتی ہوں, اب یہ بھی ایک طرح کی اب دھوکے تو بہت چل رہے ہیں, اب اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ گنا بڑا دھوکا ہے, یہ نہیں کہہ رہا, شاید مطلب ہے تو ایک طرح کی دلی تو مہمان بدلنے کے طرف نئی پلیٹ پہ چلایا. نہیں یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ مہمان کو ایک یہ بھی محسوس ہو سکتا ہے, یہ بھی لگ سکتا ہے کہ بھائی یہ برتن جو نا مہمانوں کے لیے ہیں, یہ گھر میں یہ عام طور پہ استعمال نہیں ہوتے, اور ایسا ہوتا ہے عموماً کہ مہمانوں کے الگ برتن ہوتے ہیں. جی ہاں یہ خود جو مہمان ہے وہ بھی تو رکھتا ہوگا اپنے گھر میں کس طرح کے. بالکل آؤ بھائی ارخا اپنے ویوستر کا. صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا شہزادہ حضور کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کینسر کا مرض بہت خطرناک ہے، اس سے بچا ہوا طریقہ ارشاد فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیرا. کے بارے میں پوچھا جی بابا، کینسر کے بارے میں پوچھا ہے، کینسر کے بارے میں. جی جی، اس میں یہ ہے کہ ایک جدید تحقیق کے مطابق تو یہ ہے کہ روزانہ مناسب مقدار میں پستے کھانے سے جو ہے وہ پھیپھڑوں اور دیگر کئی قسم کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. کینسر پر کام کرنے والے ایک امریکی ایسوسی ایشن کے تحت کی جانے والی تحقیق کے مطابق پستے میں وٹامن ای کی ایک خاص قسم ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے پھیپھڑوں سمیت جو ہے وہ کئی اقسام کے کینسر کے خلاف جو ہے وہ مضبوط مدافعاتی نظام جو ہے وہ حاصل کیا جیسے، یعنی مدافعاتی نظام یعنی مقابلے کا نظام، کہ جو انسان کے اندر بعض ڈیفینس اقدامات جو ہوتے ہیں نا، تو وہ اس میں جو نا وہ طاقت آ جاتی ہے ایسی کہ وہ خود جو وہ بیماری سے مقابلہ کرتے ہیں. تو اس میں پستے کے ذریعے کہ ایسے جو نا وہ مدافعتی نظام آ جاتے ہیں کہ وہ خود جو وہ کینسر کا مقابلہ کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پاس اس وقت سمندری کمبک رسالہ ہے اور اس کے پیج نمبر 15 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بطلت نشان ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اپنا عز و جل کی نافرمانی کرتا، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا. ایک شخص نے عرض کی اگر کے ماں باپ اس پر ظلم کریں، فرمایا اگر کے ظلم کریں، اگر کے ظلم کریں، اگر کے ظلم کریں. اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے، تو یہاں لکھا ہوا ہے جہنم کے دو دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی جی، یہ سمندری گنبد رسالہ یہ میں نے سوشل میڈیا پر ہی یہ مدنی انتجا وائرل کی تھی، ترغیب دلانے کے لیے دعائے اختار سبحان اللہ کہ کسی طرح بھی ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پڑھی. جو کوئی اللہ جو کوئی مکتبۃ المدینہ کا رسالہ سمندری گنبد 14-10-17 تک، یعنی اسی مہینے کی 14 تاریخ تک مکمل پڑھنے، اسے بروز قیامت ماں باپ کے فرما برداروں میں، ماں باپ کے فرما برداروں میں جو اٹھے گا وہ انشاءاللہ شاء اللہ بھی جائے گا. یہ الحمدللہ یہ رسالہ جو ہے یہ 23 زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے. اصل رسالہ اردو میں، یہ عربی میں اور دیگر زبانوں میں، انگریزی اور سواہلی اور فرینچ، 23 زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. تو یہ ایک ہفتے ہر ہفتے میں اس بانے کے ایزان کی ترتیب ہم نے شروع کی ہے تاکہ اس بانے اسٹائل بائی پڑھے اور ماشاء اللہ پڑھتے ہیں. میں نے یہ جمعے کا تحریری مدری گلدستہ ہر جمعے کو ہفتے سے پیش کرتا ہوں نیکی کی دعوت. اس کے نیچے یہ سوال لکھی تھی تو مجھے تھوڑی طور پر انہیں کچھ یوں کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے بزنس پورا حجی دماغ کا ایک آ گیا کہ الحمد للہ میں نے ہاتھوں ہاتھ رسالہ سمندری گنبد پڑھ لیا. ماشاءاللہ کسی نے مجھے عربی میں پیغام دیا کہ میں نے یہ رسالہ پڑھ لیا اوروں نے بھی باتوں نے ہم نے یہ رسالہ پڑھ دیا. ایک ہفتہ آنے سے پہلے کئی سر میں نے پڑھ دیا تو دل کہتا ہے تو دو رسالے بولوں لیکن چلو ایک ہی رسالہ ماشاء اللہ پیٹ بھی زیادہ نہیں صرف 32 اس کے پیج اور ماشاء اللہ انعام پنجاب پاک سمتی کابینہ نے ساری دنیا کو پیچھے رکھ دیا. میرا خیال ہے اب المدینہ میں بھی یہ منظر نہیں ہوگا جو منظر اس وقت الہ آباد پنجاب پاک سمتی کابینہ پیش کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ رسالے ہاتھ میں پہنچ گئے اور تقسیم ہو رہے الحمد للہ. یہ مجھے مشورہ کسی نے دیا تھا کہ آپ اگر پہلے سے دے دیں نا نام ہفتہ ایک آدھ دن پہلے دے دیں تو ہم رسالوں کا اختتام کر کے جب ہم یہ اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ کرتے ہیں تو وہاں ہم کسی کو ترغیب دلا کر صاحب حیثیت صاحب تو ہوتے ہی ہیں تو صحیح تقسیم میں رسائی کی ترغیب دلائیں گے تاکہ وہاں ہاتھوں ہاتھ بچ جائے اس بانے لوگ پڑھیں گے. تو یہ تقسیم مجھے پسند آئی تو اسی لیے میں جملے کو یہ ترکیب بنا لی نام پہلے سے دے دیا تو نیت ہے کہ شاید آئندہ بھی ایک ساتھ کرتا رہتی. ماشاء اللہ اللہ کرے کہ مجھے یاد آتا رہے اور یہ سب ہوتا رہے تو بڑا دل خوش ہو رہا ہے کہ آج لا الہ آباد والوں کو سب کو چل مدینہ سے مجھ سے آمین. مزے کو مزہ آ گیا کہ ان کے ہاتھوں میں رسالہ ہے. مطلب مدنی مرکز والے اگر انہوں نے ان کے ہاتھوں میں تو دکھا دو ان کو بھی پیچھے رکھ دیا الہ آباد والوں. ماشاء اللہ مرحبا. کہیں اور بھی اگر دنیا میں یہ منظر ہے تو دکھا دو علاوہ فرسٹ. اب اسی طرح مدنی قافلوں میں بھی آپ کو فرسٹ آنا چاہیے نا. مدنی قافلوں کی بات سوچ کر بھکتی ہماری کیا جاتی. جی حاجی یافور وقت نہیں دے سکتے رقم دے سکتے. جی حاجی یافور کوئی ہے نیت ہے مدنی قافلے کی؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. میں نے اتنی تعریف کی اب تو اتنے مہینے ایک مدنی قافلہ شکرانے میں ہو جانا چاہیے. حاجی حاجی یافور آپ بذریعہ واٹس اپ بتا دیں. مدنی ہاتھ تو قائم ہے اب کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں سب کو یاد سمجھنی پڑتی ہوگی. اسی مہینے مجھے الہ آباد کے مدنی قافلے یا مدنی قافلوں کی خوشخبریاں چاہیے. کتنے مدنی قافلے چاہیے امیر سنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ بھی ارشاد فرما دیں. اس مہینے تو جب عاشورہ بھی گزرا ہے وہ 10 تاریخ ہے چاہے نہ صرف 10 مدنی قافلے 3-3 دن کے ہو جائیں. ماشاء اللہ ان شاء اللہ مرحبا. چلو مدنی مرکز عالمی مدنی مرکز والے کم از کم ہاتھ اٹھا کریے دل خوش کر دیں کہ ہم ان شاء اللہ رسالہ اسی ہفتے میں پڑھ لیں گے. اور ہمارے زمزم نگر سے ذمہ دار ہمارے ہیں انہوں نے نیت پیش کیے کہ 1200 رسالے چند ہی دنوں میں انشاءاللہ یہ تقسیم رسائل کریں گے. انشاءاللہ چند ہی دنوں میں تو وقت گزر جائے گا. یہ اس ہفتے کا جو سلسلہ چل رہا ہے جی جی بابا مخیر اسلام بھائیوں کے ذریعے ترکیب بن جائے کہ جیسے ہی اعلان ہو یا وہ جملے کو آ جایا کرے گا میں چاہ تو سوشل میڈیا اس وقت چینلز کی دنیا کو بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے. میرا یہ پیغام شاید ہزاروں لاکھوں تک پہنچ ہی چکا ہوگا بولتے ہیں تو آپ کو بھی بول جائے گا. تو مختلف رسائی بھائیوں کے ذریعے اگر پہلے سے ترقی بن جائے رسالے تقسیم ہو جائے اعلان ہونے سے پہلے, تو پھر یہ کہ کئی ایسے ملیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس طرح. تو مگر یہ انسان ہے کہ مدنی مذاکرے کے دوران وہ پڑھتے رہتے ہیں, ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. مدنی مذاکرے کے دوران نہ پڑھے تو ان کے ہاتھ میں مطلب ہو ایسا تو بندر ہوگا تو وہ بھی نہ ہوتی جیسے مناسب تھا. اس بات میں کوئی نہ بول بھائی اس خبر کو مانے کے مل ہی جائے گا آپ کو, اور اس سارے ہاتھوں میں سوچ جائیے ورنہ یہ کہ تین کا معاملہ ہے اس کو کمزور بہت ہو گیا. دیش میں پاس جاننا مشکل, آپ جانے تو پیسے نکلنا مشکل, پیسے نکلیں گے تو سب کے کھاتے نکلتے ہیں, تین کے کھاتے کم ہی نکلتے ہیں. تو رسالہ مفت ملے گا شاید پڑھ سب شاید یا کسی کو دے دیں گے وہ پڑھ لے گا گھر کے افراد پڑھ کر پتنی ملنے میں رسالہ اٹھایا ہوا کیا بات کرتے سلو محمد. میرا نام توقیر اتاری ہے اور میں چائنا سے عرض کر رہا ہوں. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر مسافر نے دو رکعت کی جگہ چار رکعت کی نیت باندھ لی ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ مسافر نے اگر دو رکعت کی جگہ چار رکعت کی نیت کر لی, اب یہ کہ وہ یاد آنے پر اگر دو رکعت پر سلام اگر پھیر دے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. اچھی رہے وائیں گے بس اچھی رہی ہے جی. سوال آئیں گے کریے آپ تو آپ شاید الحمد للہ آواز آ رہی ہے. ہاں تو یہ اصل وہ مسافر کے لیے قصر مسافر کے لیے قصر جو ہے یہ مہیا میں اس کے لیے, تو اگر مسافر چار رکعت کی فرض میں دو رکعت کی نیت کے بجائے چار رکعت کی نیت کر لے گا تب بھی وہ دو رکعت پر سلام پھیر دے گا نماز ہو جائے گی. اسی طرح مقیم اگر چار فرض کی جگہ دو فرض کی نیت کرے گا تو کیونکہ یہ چار متعین تو تب بھی یہ چار رکعت پوری کر لے اس کی نماز درست ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اعلم و رسول اعلم اجب جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم صلوا علی محمد. امیر علیہ سنت نے ابھی جس رسالے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے سمندری گنبد, تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے دورہ حدیث شریف کے طلبہ کرام میں یہ رسالہ آج تقسیم ہوا, اور جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ اکثر نے اسے آج پڑھ بھی لیا ہے, اور الحمدللہ اس رسالے کو 14 اکتوبر تک جو مکمل پڑھ لے اس کو امیر علیہ سنت دعا دیتے ہیں کہ یا اللہ جو کوئی مکتبۃ المدینہ کا رسالہ سمندری گنبد 14 اکتوبر تک مکمل پڑھ لے اسے بروز قیامت ماں باپ کے فرما برداروں میں اٹھا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا دیئے اسکرین پر انمول ہیرے دکھائے جا رہے ہیں, تو مدری انتظار کا سمندری گنبد دکھا دیا گیا اس سال. یہ پچھلے ہفتے کا تھا انمول ہیرے. صلو علی محمد صلی اللہ محمد. میں امجد اقبال اتاری بارسلونا سے درانے خطبہ کھانے پینے یا بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ کھانے پینے کے دوران بات چیت کا پوچھا ہے دوران خطبہ کہ دوران خطبہ کھانے پینے اور بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر جو خطبے میں آیا ہے جیسے مسجد کے اندر ہے جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے یا نکاح کا خطبہ ہو رہا ہے یا عید کا خطبہ ہو رہا ہے تو ان سب کے سننے کا ایک ہی حکم ہے, تو ان پر سننا فرض اور اس میں کوئی کام نہیں کر سکتے, تو بلکہ ادھر ادھر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی اس میں, گردن گھما کر نہیں دیکھ سکتے. تو کھانا پینا اور یہ بھی بات چیت کرنا یہ سب ناجائز ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد جعفر عطاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے امیر اہل سنت سے مدنی مذاکرے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا سامان چوری ہو جاتا ہے, خواہ وہ گن پوائنٹ پہ ہو یا جیسے کہ جیب وغیرہ میں سے جو نکال لیتے ہیں جیب قطرے وغیرہ, تو جن کا سامان چوری ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بڑا وبال تھا یا کوئی بڑی آفت آنے والی تھی جو کہ ٹل گئی, یعنی کہ یہ چھوٹی آفت کے اوپر, اور بعض اس طرح بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو آفت آنے والی تھی تو جو چور ہے جس نے چوری کی وہ آفت جو وہ اپنے سر لے لی, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دوسری بات یہ کہ جس کا سامان چوری ہوتا ہے یا جس کی جو بھی اس قسم کی مالی حق تلفی ہوتی ہے تو اس میں ان کو کیا اجر ملے گا, یعنی کہ دنیا میں اس کا نعم البدل, جیسے کہ اگر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے تو اس میں دنیا اور آخرت میں اس کا کیا اجر ملے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات بڑی آفتیں چھوٹی آفت میں تبدیل ہو جاتی اور یہ دعا کی برکتوں سے خاص کر ایسا ہوتا ہے کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں, صدقہ دینے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. تو عین ممکن ہے کہ اس نے رائے خدا میں خیرات کی ہو یا دعا اللہ سے مانگی ہو, کوئی بھی دعا مانگی ہو اس کی برکت سے اس کی آفت ٹل جائے یا بڑی آفت چھوٹی میں تبدیل ہو جائے. تو یہ تو بالکل میرے سے کوئی اشارت نہیں ہے ایسا کہنے میں. اچھا, اور رہا اجر و ثواب, بے شک مال جو نقصان مالی نقصان ہو یا جانی نقصان ہو اس میں بندے کو ثواب ملتا, جیسے کہ وحدی شریف میں تو یہاں تک مثال دی کہ اگر مومن کے پاؤں میں ٹانٹا بھی ٹوٹ جائے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا. اس طرح جو چیزیں گم جاتی ہیں یہ بھی مطلب دینے کے اس سے بھی بندے کو ثواب ملتا ہے. جیب کٹ گئی پیسے نکل گئے یا خالی جیب کٹ گئی تب بھی نقصان نہ کچھ بھی نہ ملا اگلے کو, لیکن کپڑا تو چھٹا نا. تو ہمارا لیے کہ کوئی سا بھی نقصان ہو اس میں بندے کو ثواب ملتا ہے. صبر کرے گا تو صبر کا بھی ثواب ملے گا, جیسے بیمار ہوگا تب بھی ثواب ملے گا, اور صبر کرے گا تو صبر کا ثواب ملے گا, اگر بے صبری کرے گا تو پھر ثواب جاتا رہے گا. اور بعض کا بے صبری جو ہے بعض اللہ کفر تک بھی لے جاتی ہے, اللہ نہ کرے کہ اس نے اللہ پر ہی اعتراض کر دیا جیسے کرتے ہیں کہ جا میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ جب دیکھو مجھ پر مصیبت ڈالتا ہے. تو یہ کفر ہے, ایسا کہنے والا یہ بے صبری تو ہے لیکن یہ وہ بے صبری ہے اس نے اس کو بے صبرے کو کفر کی کھائی میں گرا دیا اور چلی کا بھی ٹوٹ گیا, ایمان میں چلا گیا, پچھلے اعمال بھی برباد ہو گئے. اگر حاجی تھا تو حاجی نہ رہا, جب صاحب استطاعت ہوگا یعنی استطاعت پائے جائیں گے تو میں صرف پر ہوگا جبکہ ایمان دیا ہے, میں صرف سونا ہو گیا ورنہ تو ساری نیتیاں بھی برباد ایمان دے گیا. تو اس لیے وہ زبان کو اور سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو صبر میں یہ ہے کہ بچہ خاموش جبکہ بھی شکایت کرنا نکالے, اگر بچے سے شکایت کی عجب نہیں کی لیکن شکایت کی, ہاں عجب کی کہ مال چوری ہو گیا پولیس کیس کیا, تو یا ضرورت نہیں ہے صبری نہیں ہے, یا کسی کو دعا کے لیے کہا کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ تیرا مال چوری ہو گیا مجھے واپس مل جائے, یا تعویذ مانگا کسی سے کہ میرا مال چوری ہو گیا تو تعویذ دے دو یا ویر سے بتا دو, یہ شکایت نہیں. بلا ضرورت کے بولتے نا یار میرے یہاں چوری تو تم بولتا, ہاں اگر اس لیے بولنا کہ یہ سواگ کرے تو شکایت نہیں, ہم آپ کیا بتا کہ میرے یہاں چوری ہوگی, تو یہ شکایت. اب یہ شکایت کی تو اب یہ صبر نہ رہا, قبر کا سوال جو تھا یہ اس نے مکتبہ میں چائے چلا گا تو یہ شکایت جو ہے مکتبہ تنظیم بات پسند کی جائے گنا نہیں ہے جیسے بات بات باتوں کو یار خاصی بیٹھوں کے لیے آج مجھے رات بھر نیند نہیں آئی تھی آج بڑا ٹینشن تھا مجھے میرا بچہ یار پھر پڑا اتنے تاکے آئے بچوں جب بھی بیمار ہو گئے والدہ کی بیماری نہیں جاتی میرے والد صاحب کے بچوں میں بیچاروں کے درد رہتا ہے تو اس طرح مطلب بلا ضرورت یہ سب پریشانی ہے نا تو ان کا اظہار جو ہے کسی کو بتانا اظہار کرنا یہ مکرو ہے تنسیح یعنی ناپسندیدہ ہے اور وہ شکایت کی وہ صورت میں نے کپڑوں والی وہ مثال آپ کو تھی اور بھی مثالیں تھی بن سکتی ہیں جس سے بندہ کپڑوں میں کیا پڑتا ہے تو صحیح یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے اگر اللہ توفیق دے تو کسی سے تذکرہ نہ کرے اب دعا کا بھی کہنا ہے تو ہم بازو کا کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں سب کے سامنے اب جس کو کہہ رہے چلو اس کو تو کہہ رہے لیکن ساتھ کو جو سنایا جا رہا ہے تو یہ تو آیا شکایت میں آئے گا یا کیا یہ تھوڑا دینے کے قابل غور ہے کہ اس سے دعا کروانی ہے اگر وہ نہیں ہو سکتا اس کو تو تحریر پہنچاتے یا کسی طرح بھی چہلوا دیں تاکہ وہ مقصد لے کر شکایت میں نہ ہوئے لیکن جب پریشانی بتائے گا تو لوگ ہمدردانہ نظر ڈالتے اب یہ اس کو پگار مل جاتا ہے شکایت اسی لیے تو کرتے کہ وہ ہمدردی کرے تو وہ دیکھیں کہ آپ ہمت کرتے ہیں صبر کریں تو مزہ آتا ہے پریشانی بیان کرنے میں لیکن یہ کہ طے نصیب ایک مذاق پر اس مذاق پر ہاتھ نہ رکھے بلکہ دباؤ پر ہاتھ رکھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عالم ورسولہ عالم عزوجل جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. محمد تنویر تاری مرکز الہوریا لاہور سے عرض کر رہا ہوں. سوال تھا میرے اہل سنت کی بارگاہ میں کہ ہمارے مرکز الہوریا لاہور میں یہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچوں کی امی فوت ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کے جو میکے والے وہی کفن کا انتظام کرے اور وہی کھانا وغیرہ کھلائے. تو برائے کرم اس میں کیا شریعت کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے؟ اصلاح فرما دیں. بلا ضرورت کفن کا سوال کرنا یہ تو نہیں ہونا چاہیے بلکہ میت نے جو مال چھوڑا وہ اس میں سے کفن دے دیا جائے یا جو بھی گھر کے افراد ہیں اپنے پلے سے دے دیں اسے بلا حاجت سوال نہ کیا جائے. اب جو سوال کیا گیا اس میں تو ایک رسم کے طور پر کہ وہ بنا جو ہیں خاندان والے یا عزیز وہ کفن کا انتظام کریں. اچھا پھر میت میں کھانے پینے کی تو کوئی ترکیب ہے نہیں. سنت ہے کہ اہل میت کو پڑوسی یا رشتے دار کو ایک دن کھانا کھلائیں تو میں اس طرح کھلائیں بےچارے غم زدہ ہوتے ہیں یا مصروف ہوتے ہیں تدفین وغیرہ کے مرائل سے تو اس لیے وہ پکا نہیں سکتے. اگر چولہا جلائیں خود گھر میں پکائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. تو پڑوسی اگر کھلائیں گے تو کباب کے اثر بنیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کی اب میت ہو گئی وہ اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولے اور ان سے مطالبہ کرے کہ ہم لوگ کھانا کھلا. یہ سوال کی اجازت تو شریعت نہیں دے. اب تو بڑے عجیب عجیب رواج پاس راتریوں سے معلوم ہوئے ہیں جو مدنی چینل سے سلسلہ دیکھ رہا تھا تو اس نے باقاعدہ اپنے پر کال جا رہی تھی اس میں یہ سوال کیا کہ ہمارے یہاں جیسے برادری میں یہ ہے کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو چینلو بھی کہتی ہے جو مرحوم کی بیٹیاں اور مرحوم کے بیٹوں کیا نے اپنے بھائیوں سے یہ سوال کرتی ہے کہ ہم کو سب کو دیوا کر دیں تاکہ یا رشتے دار اس طرح بھی نہیں دیتے تو مارا کیا جگہ تین سب رسموں کا خاتمہ کیجیے. دیکھیے بارش کا پہلا خطرہ جو بچے گا ان شاء اللہ بہت سارا سواب ہوں گے حساب کے طور پر آپ کے یعنی یہاں امیر علیہ سنت نے یہ فرمایا کہ میت جس گھر میں میت ہو اب اس میں جو نا پہلے دن رشتہ داروں کے لیے یا پڑوسی کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ میت والے گھر میں جو نا وہ کھانا وغیرہ لائیں, چونکہ یا تو یہ کہ وہ تدفین میں ہوں گے یا یہ غم وغیرہ میں ہوں گے. البتہ پہلے دن بھی اگر انہوں نے چولہا روشن کر لیا, چولہا اگر جلا لیا تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ اچھا بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انتقال کے بعد جو نا وہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ جو ہے وہ ناجائز ہے, اس کی اجازت نہیں سوال کرنے کی. پھر امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ ایک سلسلہ دیکھ رہا تھا مدنی چینل ہی کا, تو اس میں جو ہے وہ ایک عجیب سی کال آئی جس میں یہ تھا کہ میت کے جو بیٹیاں وغیرہ تھیں مرحوم کی بیٹیاں, تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے سوال کیا کہ ہمیں جو ہے نا وہ چالیسویں والے دن چالیسویں کے حوالے سے کہ اپنے بھائیوں سے سوال کیا کہ آپ جو ہمیں نئے لباس سلوا کر دیں تاکہ جو وہ ہم چالیسویں کے دن ہم یہ استعمال کریں. تو اس طرح کی عجیب عجیب رسمیں جو نا آ چکی ہیں, تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ سوال میں حکایت نہیں کی تھی کہ بیٹیوں نے بہنوں نے بھائی سے مانگا, بلکہ وہ ایک سلسلہ ہے اس کا. اچھا یہ مانگتی ہیں بہنیں بھائیوں سے, اور سسرالی رشتہ دار بھی مانگتے ہیں دوسرے سسرالی رشتہ دار سے, جب یعنی جن کے یہاں میت ہوتی ہے ان کو مطلب ہمدردی کرے, ضرورت ہو تو مالی مدد کرے. سمجھ میں تو یہ آتا ہے لیکن الٹا مطلب ان سے مانگتے گئے, تمہارا باپ گیا چلے گیا ہم کو کپڑے بھی دے, وہیوں سمجھو تمہارے کپڑے بھی لیتا گیا تمہارا باپ. یعنی معاذ اللہ میں الزامی طور پر کر رہا ہوں, تو اس طرح کرتے ہیں. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ خدا نہ خاصا آپ کے یہاں یہ پوری رسمیں ہیں, تو ایسی رسموں کے لیے آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے کرنے میں کیا ہوتا ہے, ایک فرق سے معاشرہ بنتا ہے, ایک ایک کرنے سے ہوتا ہے. آپ خود یہ فائنل کر لیں کہ میرے اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو میرے رشتہ داروں سے میں نہیں مانگوں گا کپڑے, اور بالفرض میرے یہاں میت ہوتی ہے, میت تو ہونی ہونی ہے, سب کیا میت ہوتی ہے, خود اپنی میت بھی ہو سکتی ہے, ہونی ہونی ہے. تو میرے یہاں اگر کسی کی میت ہوتی ہے تو جو میرے سے کپڑے مانگیں گے میں ان کو نہیں دوں گا, میں ان کو سب جاؤں گا. تو اس طرح اگر آپ ڈٹ جائیں گے نا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے. اور اگر آپ کو سماجی ادارے کے بڑے اور آپ کیا اس طرح کی رسمیں, تو مہربانی کر کے اپنی برادری کو جمع کر کے ان کو سمجھائیے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. ہم کو صرف وہی رسمیں ادا کرنی ہے تو شریعت نے منع نہ کیا, جو جائز ہو اور غربت کے بھی خلاف نہ, کسی پر بیجا بوجھ جس سے نہ پڑتا ہو, اس طرح کی رسمیں تو چلو بندہ کرتے, لیکن یہ رسمیں جو ناجائز ہیں ان کو تو بالکل ان کا خاتمہ کرنا بہت ضروری. بالکل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی محمد. محمد عثمان الطاری ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں, اب پینڈکس ختم ہونے کا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. سمجھ میں آیا نہیں یہ کہ اپینڈکس جو مرض ہوتا ہے نا اس کے ختم کرنے کا وظیفہ انہوں نے مانگا. ماشاء اللہ بتا رہے نا. بیمار عابد میں یہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 43 میں کہ آیت الکرسی 11 بار اور یا عظیم 7 بار, اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر ایک چٹکی نمک پر دم کر کے اس کو پانی میں ڈال کر پی لیجئے, اور یہ عمل جو ہے وہ دن میں تین بار کیجئے انشاءاللہ عز و جل اپینڈکس ختم ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے سوال کرنا تھا کہ لوہے قلم اور کرسی کیا چیز ہے؟ سوال سمجھ نہیں ہے, دوبارہ چلائیے. لوہ و قلم اور کرسی یہ کیا چیز ہے؟ لوہ تختی کو بولتے ہیں, یہ لوہے محفوظ یعنی جس پر ساری تقدیریں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں, قلم جس کے ذریعے تمام چیز لکھی گئی ہے, اور کرسی. اور کرسی اس میں دو قول ہیں, ایک قول کے مطابق عرش عظیم ہی کو کرسی کہا جاتا ہے, اور ایک قول کے مطابق یہ الگ سے کرسی ہے. اس کی جو حیثیت ہے کس طرح کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. پیارے باپا جان, یہ شاید فرمائیے کہ اللہ عز و جل کے 99 نیمز ہیں, اور اس 99 نیمز میں لفظ رب نہیں آتا, تو عموماً ہم سب اللہ عز و جل کو رب بھی کہتے ہیں, تو ایسا کہنا کیسا, اور اللہ عز و جل کا یہ نام رب کس زبان کا لفظ ہے, اور یہ نام میں مبارک جو 99 ہیں اس میں سے کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 99 نام حدیث مبارکہ میں آئے ہوں, اس میں یہ تھوڑی ہے کہ اس کے علاوہ نہیں. رب تو قرآن کریم میں جگہ جگہ رب بنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار, یہ دعا قرآن میں رب بنا من ہے. اے ہمارے رب, رب جگہ جگہ آیا ہے, رب عربی لفظ ہے, اور اس کے علاوہ بھی بے شمار نام ہیں یعنی جس کی گنتی بھی نہیں کر سکتے ہم. اللہ تعالیٰ واللہ تعالیٰ اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر نماز میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین پڑھا تو اب نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کیا سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ جب تک کوئی اور سوال. میرا سوال یہ ہے کہ چل مدینہ کی شرائط کیا کو بتا دیں تاکہ ہم بھی چل مدینہ کے لیے کوشش کریں, اور چل مدینہ کا دروازہ آپ کب کھول رہے ہیں؟ چل مدینہ کی بنیادی شرط, کاش میری حاضری کا اسباب ہوئی. سبحان اللہ, چل مدینہ کے لیے میرا ساتھ ہونا ظاہر ہے, کہ چل مدینہ ہے ہماری یہ اصطلاح, اس میں یہ ہوتا چل مدینہ اصل سے چل مدینہ ہے نا ہمارا, جب ہوتا تھا کبھی کسی دور میں, تو ایک ہی فلائٹ ہو جو مطلب جس میں مجھے سے بھی ساتھ, اور جو میرے ساتھ ہے ایک ہی فلائٹ میں ساتھ آئے, اس کی ایک ہی فلائٹ میں واپسی ہو, تو یہ چل رہی ہے. باقی اگر مجھے فلائٹ میں ساتھ نہیں ہے اور وہاں جا کے میں دوسری فلائٹ سے آیا اور وہاں مل گیا, تو اس کو مل مدینہ بولتے تھے, چل مدینہ نہیں. اور اب یہ کہ دیوانگی کی اصطلاح ہوتی تھی, آپ دعا فرما دیں کہ چل مدینہ کا دروازہ کھل جائے, اللہ کرے کھل جائے, انشاءاللہ وہ شرائط بھی ہو سکتی ہے. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم محمد. میں جہانگیر ستاری سوئی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. ہمارے گھر میں قرآن پاک کے اندر ایک بال نظر آیا ہے. ہم نے سنا ہے یہ بال مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ بہت پرانی افواہ ہے, ہم بچپن سے یا لڑکپن سے سمجھو وہ سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں بال نکلتے ہیں اور یہ بال مبارک, تو یہ افواہیں اڑتی رہتی ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن کریم میں اگر بال نکلا, بال تو نکل سکتا, وہ بال وہ ہوگا کہ آپ تلاوت کر رہے ہوں گے یا گھر کا کوئی فرد تلاوت کر رہا ہوگا, دوسرا بال جھڑ گیا ہوگا, قرآن کریم میں وہ رہ گیا ہوگا, اب آپ نے کھولا تو وہ نظر آ گیا. تو یہ موئے مبارک نہیں ہے, اس کو معاذ اللہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں, ایسا کچھ نہیں. بھلے یہ بال اگر آپ نے رکھا اور یہ لمبا بھی ہو گیا, تب بھی یہ بال مبارک نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم جل و صلی اللہ تعالی وسلم. محمد عمران سلطانی اتاری سردار آباد اسلامباد. اور یہ تھی کہ اپنے یہ چند دن پہلے یہ واقعہ ہوا کہ یہاں قبرستان میں نا جنازہ پڑھایا گیا, تو جنازہ پڑھانے کے بعد یہ وہ مدعا جو تھا کھڑا ہوا جنازہ پڑھنے کے بعد, تو اس کے بارے میں یہ پوچھا تھا کہ آیا کہ جب وہ زندہ ہو گیا تو چلنے چلنے لگ جایا کہ جب وہ پھر دوبارہ مرے گا انتخاب کرایا جائے گا یا نہیں؟ جنازے میں سے مردہ کھڑا ہو گیا پھر کیا ہوا؟ یہ نہیں بتایا. اب یہ پوچھا ہے کہ پھر وہ دوبارہ مر جائے تو کیا پھر جنازہ پڑھنا پڑے گا؟ تاریخ بھی نہیں بتائی, مہینہ بھی نہیں بتایا, سال بھی نہیں بتایا, یہ بھی نہیں بتایا کہ خود دیکھا ہے یا سنا ہے ایسا ہوا ہے. یہ اس میں نہیں, سوال میں یہ یعنی مردہ زندہ تو ہو سکتا ہے. انبیاء کرام نے معجزات بالکل موجودہ تو مشہور ہے, قرآن میں اس کا تذکرہ ہے, وہ اس کے بھی واقعات ہیں کرامات ہیں. تب اگر مردہ زندہ ہو گیا اور اب اس نے کچھ عرصہ زندگی گزاری, اب دوبارہ وہ جب اس کا انتقال ہوگا, اب وہ اس وقت ظالم پہلے سنت سے معلوم کر لیجئے گا کہ ابھی ایک جنازہ ہم پڑھ چکے اس کا دوبارہ محمد. امیر علیہ سنت کے فیس بک کی پیجز پر بھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک صاحب دل نواز یہ سوال کرتے ہیں کہ جو انتقال کر جاتے ہیں تو کیا ان کی روح گھر میں آتی جاتی رہتی ہے یا کسی پرندے کی صورت میں آتی ہے؟ اس کی روح جو ہے میت کی روح گھروں پہ آتی ہے, جب جمعہ کی جب برات اور اس طرح کے بعض مواقع ہیں جس میں آتی ہے اور عیسیٰ ثواب کا مطالبہ کرتی ہے. وہ نظر نہیں آتی نہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے, وہ آتی ہے. اس طرح کی روایات تو موجود ہیں, بس پرندے کی صورت میں آنا یہ تو معاذ اللہ اگر یہ مراد ہے کہ وہ جیسے آواز گون جو روح کا عقیدہ ہندوؤں کا کہ وہ روح جو ہے تو قالب بدل کر رہے ہیں, بدن بدل کر دوسرے بدن میں وہ داخل ہو کر آ جاتی ہے, جب وہ بندہ مر گیا تو وہ پرندہ بن گئی. یہ تو کھلا کفر ہے, اس میں تو بالکل یہ کہ مسلمانوں کا ایسا عقیدہ نہیں ہے. وہ جنت کے واقعات الگ ہیں, تو شہیدوں کی روح پرندوں کے وہ پوتوں میں رہتی ہے اور اس طرح پرندوں کے اس میں رہتی ہے اور اڑتی ہے, وہ الگ روایات ہیں. وہ دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد کہ اگر وہ اچھے کام کرے گا بندہ تو وہ اچھی صورت میں آئے گا، تو برے کام کرے گا تو بری صورت میں آئے گا. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے جو کہ سراسر کفر ہے، اور مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، رب جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے فیس بک پیج پر سید حسین بخاری سوال کرتے ہیں، اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہے تو اس سے اس کا ثبوت لیا جائے، مطلب اس کے پاس شجرہ نسب وغیرہ بھی نہیں ہے؟ ثبوت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو سید مان لیا جائے، اس کی تعظیم کریں گے تو ثواب ملے گا. اب سید سے ثبوت مانگتے ہیں تو اپنے باپ کا ثبوت بھی مانگے کسی سے، کہ جس کو تم باپ کہتے ہو وہ ثابت کرو، تو کیسے ثابت کرے گا؟ تو اپنا باپ کیسے ثابت کرے گا؟ تو دوبارہ لے کے جو مشہور ہے کہ یہ سید ہے، یہ دعویٰ کرتا سید، تو ہم کو مان دینا چاہیے. اسی طرح تبرکات ہوتے ہیں، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ پنا بزرگ سے نسبت رکھتا ہے، یہ لباس یا چادر یا پنا چیز، تو یہ مان لینی چاہیے. کوئی بال دکھا کر کہتا ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بال ہیں، یہ مبارک ہے، تو یہ مان لینا چاہیے. جو مسلمان اگر کو کہتے ہیں تو اس کو یہی مطلب یہی ثبوت ہے ان مانوں کا، کہ جو مشہور ہو جائے نا کسی کی نسبت سے کوئی چیز، تو اس کو مان لینا ہوتا ہے. یہ بزرگان دین اور علماء کرام اور فقہاء کرام نے یہ اصول اس کے دیکھے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ فیس بک پیج پر ہمارے کئی اسلام بھائی نے آپ سے دعاؤں کا عرض کر رہے ہیں مسلسل، کوئی اولاد کا طلبگار تو کوئی اولاد کی نیک بننے کی دعا کر رہا ہے، کروانا چاہتا ہے، والدین کی شفا یابی، اولاد کی شفا یابی، اپنی بیماریوں سے علاج، اور دیگر بھی پریشان حال اسلام بھائی یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اسلام دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہیں، مدنی چینل پہ بھی دعا کے لیے عرض کرتے ہیں، تو باپا تمام کے لیے دعا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. آمین آمین. بجاہ النبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس نے یہ دعا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سے تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب. حاجی امین ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی یافور بھائی نے اطلاع دی ہے کہ پاک سخاوی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماشاءاللہ مرحبا. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ماشاءاللہ مرحبا. مدنی مذاکرے میں بذریعہ ماشاءاللہ صورت شرکت مرحبا. الحمدللہ اس وقت ہم جرمنی کا شہر ابھی زیگن میں ہیں اور الحمدللہ یہاں ہمارا جو شامی اسلامی بھائی تھے ان میں اجتماع بھی تھا اور اس میں آج عربی میں الحمدللہ ہمارے مفتی محمد قاسم صاحب مدازل العلی نے بیان بھی فرمایا. سبحان اللہ. اور ایک ہمارا جو اجتماع ہو رہا ہے مدنی مذاکرے کا وہ یہیں قریب ایک اور شہر ہے اس میں بھی ہو رہا ہے. میں بھی سفر میں ہی تھا اور راستے میں مدنی چینل کا یہ جو ہمارا جو ہے نا وہ آڈیو کا ریڈیو سروس وہ تو اس پر الحمدللہ میں تھا مدنی مذاکرہ سن بھی رہا تھا. امیر سنن نے سمندری گنبد کی جو نیت کرائی ہے رسالہ پڑھنے کی وہ اس وقت نیت بھی کی تھی اور نیت بھی کی انشاءاللہ یہاں اس وقت جرمنی میں انشاءاللہ سمندری گنبد رسالہ پڑھنے اور پڑھانے کی ترغیب دلائی جائے گی. اور میں ویسے اس میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت جس ملک میں ہوں اور آگے جن ممالک میں سفر ہے ایون کہ ہمارے یہاں بھی اس کا ہے یہ کہ سمندری گنبد جو کہ مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے تو یہ سمندری گنبد رسالہ عام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں والدین کے لیے بڑے مسائل ہیں, بہت مسائل ہیں والدین کے لیے. اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماں باپ جن بچوں کے لیے یہاں پیسہ کما رہے ہیں اور جن بچوں کا مستقبل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ماں باپ اس بات کو بھی جانتے ہیں, کسی حد تک مکمل نہیں کہوں گا کسی حد تک جانتے ہیں جو اظہار کرتے ہیں کہ انہیں ممالک میں ہمارے لیے اولڈ ہاؤس بھی تیار ہے کیونکہ یہاں بڑی سپریشن پرائیویٹ اور انڈیویجل زندگی گزارنے کا جو تصور ہے تو اب ہمارے یہاں عموماً بوڑھے ماں باپ اتنے برداشت نہیں کیے جاتے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ان ممالک میں کیا حال ہوتا ہوگا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان امیل سنت کو سلامت رکھے جنہوں نے سمندری گنبد پڑھنے کا ارشاد بھی فرمایا مشورہ بھی دیا. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اسلامی بھائی جو ہے ان کو بھی مرض کرتا ہوں وہ بھی یہاں نیت کریں کہ انشاءاللہ رسالہ سمندری گنبد ہم ضرور پڑھیں گے. الحمدللہ میرے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ ہے میرے پاس ہو چکا ہے کیونکہ یہ بھی ایک اچھا ہے کہ امیل سنت کی طرف سے ایک چیز آتی ہے تو وہ واٹس اپ بھی کر دی جاتی ہیں. تو اب اس پر ترغیب کا سلسلہ جاری رہے ہمارے دیگر ذمہ دار اسلام بھائیوں کی طرف سے بھی. اب انشاءاللہ کل یہیں جرمنی میں ہفتہ جرمنی میں ایک سنت وار اجتماع بھی ہے کوبلنس میں اور انشاءاللہ ابھی مدنی مشورہ بھی اسلام بھائیوں کے ساتھ وہ بھی ابھی دیکھ ہی رہے ہوں گے مدنی چینل کی اسکرین پر. اور پھر انشاءاللہ پرسو ہماری اسپین روانگی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. مدنی دسواں کا ہے دارالسلیہ سنت کا جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عرض یہ تھی کہ نگران شورا کا جو کل دوپہر 3:30 بجے کوبلنز جرمنی میں سنت و برا اجتماع ہے وہ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر براہ راست بھی نشر کیا جائے گا. پاکستان میں یہ انشاءاللہ شام 6:30 بجے کا وقت ہوگا. اس اجتماع میں نہ صرف یو کے عاشقان رسول, یورپ کے عاشقان رسول, ساؤتھ افریقہ سے, پاکستان سے, سیریا سے اور اسی طرح ماشاءاللہ پیرس سے, فرانس سے اسلام آ چکے ہیں, اٹلی سے آ چکے ہیں, تو یورپ کے کئی ممالک کے اسلام شامل ہوں گے. کل اللہ نے چاہا جو اجتماع ہوگا یہاں جرمنی میں 3:30 بجے ہوں گے اور پاکستان میں شام 6:30 بجے ہوں گے. اللہ نے چاہا تو یہ اردو انگلش اور بنگلہ مربی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. اور امید اعلان تو ہو رہے ہوں گے کہ منگل کی رات کو 8:45 پر انشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت کا وہ سلسلہ جو ہزارواں سلسلہ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ہوگا, اور اس میں امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین بھرپور تعداد میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, آنے والی منگل کو دارالافتاء اہل سنت کا ہزارواں سلسلہ یعنی 1000 سلسلے ہو جائیں گے, تو اس میں کیا ہوگا یا اس کے متعلق کیا معلومات ہے, اس کا یہ آپ کو ایک تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب. اسلام اور صحیح معنی میں علماء دین کی کمی ہے, ان کی کثرت کی دعا بھی کریں, ان کی کثرت کے لیے کوششیں بھی کریں. اللہ کریم ہم سب کو ان کی رہنمائی کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا کریں. ہزارواں سلسلہ آ رہا ہے, آپ کو بھی مبارک ہو, تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو, اور میں تو کہوں گا کہ امیر سنت کے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ کہاں ایک وقت تھا مفتی صاحب کا امیر سنت کی خواہش تھی کہ دارالافتاء اہل سنت کھلے دعوت اسلامی, اور 12 کھلے, 12 تو کب کے کھل گئے, اب انشاءاللہ آگے کا سفر جاری ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ ہزارویں سلسلے میں مفتی قاسم صاحب بھی یورپ سے انشاءاللہ پاکستان پہنچ جائیں گے اور اس سلسلے میں شامل ہوں گے. دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ منگل کی رات کو 8:45 پر مدنی چینل پر دارالافتاء اہل سنت کا ہزارواں ایپیسوڈ ہے, ہزارویں قسط ہے. اس خوشی میں امید ہے کہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام اور بھی اسلامی بھائی سلسلے میں شامل ہوں گے. یہ بڑا یونیک سلسلہ, اللہ نے چاہا بہت کچھ آپ کو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے. یہ سلسلہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. مفتی صاحب آپ بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ, سلسلے میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. میں بھی شرکت کی نیت کرتا ہوں, دنیا میں جہاں بھی ہوں گا انشاءاللہ ہم بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتاتا چلو, دارالافتاء اہل سنت ادھر بھائی ہم بھی شرکت کی, ادھر بھائی رسول اللہ بھی آئیں گے. آئیے ہزارواں سلسلہ حضور, آپ بھی کچھ بتائیں. بہت بہت مبارک, بہت مفتی صاحب کو مبارک, دارالافتاء اہل سنت کے تمام اسلامی بھائیوں کو مبارک. ہمارا ہزارواں سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کا انشاءاللہ عز و جل, میں بھی جہاں ہوں گا انشاءاللہ شرکت کروں گا انشاءاللہ. علماء سے پوچھ لے تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اگر عاشقان رسول آنا چاہیں تو آئیں سلسلے میں انشاءاللہ, علماء کی زیارت بھی ہوگی, ان کی برکتیں بھی لوٹیں گے. تو فیضان مدینہ میں 8 جماعت ہے, تو یوں 9:15 انشاءاللہ عزوجل دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ جو ہے وہ براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوگا مدنی چینل پر. اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منے یہ حاضر ہوئے ہیں, اور یہ مختلف جو ہماری برانچز ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت پلے کارڈ بھی بنا کر لاتے ہیں. یا اللہ عز و جل, جی ماشاءاللہ, یا اللہ عز و جل, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے سوزے دو سوزے بلال آقا ملے درد رضا سا, سرکار آتا عشق ہوئے سے قرنی ہو. فیضان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری رہے گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. فیضان عطار جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ نگاہیں بھی نہیں چاہیے, سبحان اللہ. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا, سبحان اللہ. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اس سے پہلے بسم اللہ شریف بھی لکھی ہوئی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا ماشاء اللہ. فیضان مسواک جاری رہے گا, سبحان اللہ ماشاء اللہ. مدرسۃ المدینہ نیول کالونی والے ہیں یہ سب, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کافی دور سے آئے ہیں ماشاء اللہ, بالکل دور ہے یہ تو. سرپرست بھی آتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے سمجھدار مدنی منوں کے ساتھ یہ مدنی قافلوں کے بھی مسافر بنیں گے, تو انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجی امین ماشاءاللہ, نگران شورا شاید کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. نہ شاید آواز ترکیب نے آنے. دعا کرے لو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اهله یا رب المصطفی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نے کیا ہے اور جو اسلام بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں, مدنی چینل کے ناظرین ہیں, اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں. اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفائے راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام شہدائے بدر, شہدائے احد, کل مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, تمام مفسرین, محدثین, بزرگان دین, بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم قریب نواز, امام اعظم, امام غزالی, امام اہل سنت, صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان, صدر الافاضل, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق, حاجی زمزم, دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات, اور بالخصوص وہ اسلامی بھائی جنہوں نے گزشتہ ہفتے رسالہ انمول ہیرے کا مطالعہ کیا, جنہوں نے اس کو تقسیم رسائل کیا. اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ آج کے اس مدنی مذاکرے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما. آمین. علم دین کی مجلس میں شرکت کرنا ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا. آمین. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. ہم سب کی حتمی مغفرت فرما. گناہوں کے مرض سے اے اللہ ہم کو شفا عطا فرما. آمین. یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بنا. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہم کو محفوظ فرما. عبادت کی لذت نصیب فرما. درود و سلام کی کثرت کی توفیق عطا فرما. روزانہ پابندی کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا. ہمارے بچے بچے کو نمازی بنا دے. یا اللہ سنتوں کا پیکر بنا دے. یا اللہ ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا. جب تک زندہ رہیں ایمان سلامت رہے. نزا کے وقت بھی ہمارا ایمان سلامت رہے. اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا. قبر کی وحشت و گھبراہٹ سے بچا. قبر کی تنگی و تاریکی سے بچا. یا اللہ میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچا. بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما. اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے. جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں اے اللہ سارے مریضوں کو اچھا کر دے. بیماریاں دور کر دے. جن کے بچے بیمار ہیں ان کی بیماریوں کے سبب وہ پریشان ہیں. جن کے گھر والے اسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں. جن کے ماں باپ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو چکے. اے مولا سارے مریضوں کو اچھا کر دے. سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے. تنگ دستیاں دور کر مولا. کاروباری مشکلات میں جو گھرے ہیں آسانیاں عطا کر. جو قرضوں تلے دبے ہیں مولا قرضوں سے خلاصی نصیب فرما. آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا، مخلوق کی محتاجی سے بچا، گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، محبت پیار نصیب فرما، رشتوں کی رکاوٹیں بے اولادگیاں اے مولا سب یہ بھی دور فرما دے، اور ہم پر اپنی رحمت کی بارشیں برسا دے، ہمارے پیارے میٹھے امیر اہل سنت کو دراز عمر میں خیر عطا فرما، یا اللہ ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، جس طرح یہ چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا کریم دنیا بھر میں جہاں جہاں مبلغین دعوت اسلامی تیرے دین کی خدمت میں مصروف ہیں، مدنی قافلوں کے سفر میں ہیں، مولا سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ہر خطا تو کر بے کسو مجبور کی، مولا ہر خطا تو پوری کی، یا الہی